کا ہے امام عالی مقام میں نذرانۂ منقبت عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خاں و ثنا گو جناب سید سبیح الدین سبیح رحمانی سے تشریف لائیں اور نذرانۂ منقبت بحضور جگر گوشہ رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔